Hartelijke groet. Oh, je gaat weer naar buiten. Ik ga naar buiten. Oh, ja. Ja. Nou, ja. Ik blijf er nog eten. Veel succes. Ja. Fijne dag allemaal. Ook nog een open podium, hè? Dat is ook leuk. Hier? Ja. Maar dat is volgens mij pas na het eten of zo. Dus dat ben je niet. Nou, maar misschien kan ik nog terugkomen. Ja, nou, doe het, ja. Hoe laat gaat het door? Het gaat tot 11 uur door. Ja, op die pilaren hangt heel erg gammel. Oh, nou dan zie ik je later nog. Disco, kan je lekker dansen. Ja. Top, doei. Nou, dat was Camille, die is er ook nog steeds. Boomtje rug. En we gaan nou even proberen het muziekje te vangen. Ja, dan gaan we even op pilaren of zo. Iedereen wil harder en beter en meer. Ah, goed, goed. Thank you. Hebben we een beetje zin in vanmiddag? Ja! Ah, helemaal los, hè? Dat is, mag in een kerk, hè, dit, hè? Oh. Nou, let op. Could not give a number, I know a place to call. Drunk the tiffany message, and he wrote it on the wall. When on this information, what a debt I cannot have. Only debt I miss her, and all the fun we had. Three is only 6 years old, information please. Was waving me goodbye. Hurry home, drops on the cheek, trickles from her eyes. Three is only 6 years old, information please. Try to put me true to her, remember. Zat zijn stoppen we even, hè? Maar even een beetje water. Soulful breath. Jack, see, like that, the Thank you. make a hole in the middle. Dig a hole in the cold, cold ground. Make a hole in the middle. I gotta check my baby down. Well, the first time I saw Dolly Curry, she was sitting in the deep blue sea. She had a pistol on the forearm and a banjo on her knee. Dig a hole in the middle, gonna lay Dolly Mary down. Wake up, Dolly Curry, what makes you sleep so sound? The ancient troubles are coming, they're gonna tear your playhouse down. Well, dig a hole in the middle, dig a hole in the gold, gold ground. Dig a hole in the middle, gonna lay Dolly Mary down. All right, all right. Wake up, Dolly Curry, go get my gun. I ain't no man for trouble, but a daddy for a run. Well, dig a hole in the middle, dig a hole in the cold, cold ground. Dig a hole in the middle, gonna lay Dolly Mary down. Meneer de geluidsman, iets meer een monitor voor de mondharmonica. Nee, bij de mondharmonica. Dat spuuglatje. Duurt te lang. Come on, baby, let me take you by the hand. Come on, sugar, let me take you by the hand. Go for me, let me be your own candy, candy. Candy man. Wow, woman, I wanna be your loving man. Hey there, sweet thing, I wanna be your lover, your honey loving man. Go for me, let me be your candy, candy, candy man. Come on, woman, I'm gonna treat you right. Give you candy kisses, grab a single. Oh, candy man, candy man, candy man, candy. Go for me, let me be your own candy, candy. Candy man. Oh, candy, candy, candy. be your loving man. Oh, candy, candy, candy, I want to be your loving man. Go for me, let me be, your own candy, candy, candy man. Fletta, ga je doen? Wij zijn trouwens een family band, hè? Allemaal broers, zussen, negen, niften, alles voor elkaar. Ja, de zoon op drums, de vrouw hier, mijn broer op de bas en mijn andere broer. Ja, bring your hot lips all the way from Paramaribo. Well, I'm sitting in La La waiting for my yaya. Well, I'm sitting in La La waiting for my yaya. It may sound funny, but I don't believe it's coming. Well, I'm sitting in La La waiting for my yaya. Well, I'm sitting in La La waiting for my yaya. Well, it may sound funny, but I don't believe it's coming. I think I want to play some powerful liquor. Thank you. Well, me myself want to taste some powerful stuff. Losgekomen inmiddels. Mam ook, ook klaar ervoor. Ooh. Feet someday. Don't care if you do, but you understand. You ain't got no money, you're just no good. Well, I guess if you said so, and I break my fingers and go. That's right. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. All right, drink. That's nice. Oh, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Gonna rock around the clock tonight. Put your hands right on and drop it hard. We'll have fun till the clock starts. We're gonna rock around the clock tonight. Gonna rock, rock, rock to the world tonight. Gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, and the clock slows down, we'll have more. Gonna rock around the clock tonight. Gonna rock, rock, rock to the world tonight. Gonna rock around the clock tonight. We'll be right on 7 heaven. Gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to the world of light. Gonna rock around the clock tonight. Well, it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so are you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to the borderline. Gonna rock around the clock tonight. Going strong, and so are you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to the broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, the feel of them start rocking round the clock. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to the broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock around. Wij zijn er van de fans. En leuk als je nog eens een keer ons komt opzoeken natuurlijk. Ook voor dat soort dingen. Hè. Kennen jullie Chuck Berry? Chucky. Kennen we Chuck? Nou, als we hem even. Oh, Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Well, start back doing the things they used to do. Well, I was a motorman over the hill, and I saw Maybelline in the Cooper's Hill. Cadillac rode on an open road, and nothing else beat my Fiat Ford. Cadillac could do much, 95 or bomb to bomb, and side by side, Maybelline. Why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Started back to the things they used to do. Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Well, started back doing the things that you used to do. Well, the Cadillac rolled on the hand of the Ford. The Ford got hot, won't do no more. It soon got tired and started to rain. I tooted my horn for a passing lane. Rain was blowing all under my sun. I knew that was through my motor good Maybelline. Why couldn't you be true? Oh, Maybelline. Why couldn't you be true? U ziet het langzaam gebeuren, de tafels komen, want de gerechten gaan op tafel komen. Wij gaan nog even door, maar als u honger krijgt, ja, dan moet u even gaan zitten, toch? Nou, we zijn er nog aan het rokken. Oh, dat duurt nog heel lang. Nou, we gaan nog rokken. We gaan nog een tijdje rokken, hoor. Thank you. Thank you. een hartelijk applaus voor de Van de Vins. En als ze terugkomen, mogen ze terugkomen volgend jaar. Hey beste mensen, het is hartstikke geweldig, lekker druk hier, fantastisch. Maar hier staat nu al wel een derde. Dat betekent ook dat we het even goed moeten plannen en goed moeten regelen als we hier zo met z'n allen gaan eten. Ik wil jullie dan ook vragen om zoveel mogelijk te gaan zitten, ruimte te maken voor de mensen die nu nog tafels neerzetten, het ombouwen. Zeg maar tot een grote eetzaal, dat is al bijna gedaan. Zorg even dat je een plek hebt. In de banken is altijd plaats genoeg. Dus als je denkt van nou, ik wil wel in de bank zitten, doe dat. Dan kunnen wij hier, kunnen de laatste mensen de tafels neergezet worden. En dan kunnen we ook kijken hoeveel mensen er nog bij kunnen. Want het is best wel druk hier. Het is fantastisch druk. Dit is een geweldig open huis 2013. 2023! Maar het is ook hartstikke druk. Wel een goed moment om nog even om een groot applaus te vragen voor alle vrijwilligers die vandaag mensen hebben geschminkt, versierd. Jullie horen mij niet? Wel. In ieder geval een groot applaus voor alle vrijwilligers die hier vanmiddag zo hard hebben gewerkt om het allemaal naar de zin te maken. En er zijn natuurlijk nog een heel groot aantal vrijwilligers nu eten voor ons aan het maken, aan het opbouwen, maar daar komen we straks gewoon nog even bij terug. We willen nogmaals iedereen vragen om zo snel mogelijk eigenlijk een plekje te gaan vinden. Want hoe minder mensen staan, hoe makkelijker wij zien wat er nog nodig is. Ja jongens, en behalve de creativiteitsmensen hebben er mensen in de koffiehoek gestaan, in de toiletten, in de garderobe. Manuel Bosboom hier aan de schaaktafel. De boksumpjes die ik even geïnterviewd heb, hebben de dammers. De hele creativiteitshoek daar. De healers aan deze kant, de breiers. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over alle gastheren en gastvrouwen. Jullie hebben die schalen gezien met krentenbrood en met broodjes. Het is allemaal achter klaargemaakt met heel veel mensen. Echt, er zijn 250 vrijwilligers. Zijn dit open huis aan de slag voor ons allemaal. Een groot applaus. Nou, en dan nog meer goed nieuws. Het eten is al binnen. Het eten is binnen. Maar dan moet het eten nog wel op zijn plek. En dat betekent dat iedereen even moet gaan zitten, zodat we een beetje kunnen manoeuvreren met de laatste stoelen, met de laatste tafels, met het neerzetten van de uitscheptafels. Afraak. De tafelhosts, heel belangrijk, die kregen nog een hele belangrijke taak krijgen die vanavond. Maar op de tafelhosts in ieder geval nu bij hun eigen tafel willen gaan zitten. Voorlopig alleen de tafelhosts gaan bij je tafel zitten. Zorg dat je je tafel hebt. Manuel zie ik daar nog staan. Manuel, jij ook hartstikke bedankt. Ja, lieve luisteraar, daar zijn we weer. Alles is in beweging nu hier. Iedereen is op zoek naar een stoeltje. Tot zover voorlopig het muzikale gedeelte, denk ik. We gaan even op de vlucht. Hallo, bent u een tafeldame? Wat zeg je? Bent u een tafeldame? Ja, ik ben een tafeldame. Oké. Okay. Ik zit mijn mensen een beetje te verzamelen, of mijn stoelen te verzamelen. Oké. Okay. En is deze tafel al helemaal vol of nog niet? Dus. Nou, eigenlijk wel ja. Ja, oh, kijk. Eigenlijk? Ja. Ja. En wat is je taak dan verder als tafeldame? Maar ik moet zo een doos ophalen als tafeldame, dus ik heb even geen tijd. Oh ja. Ik heb een verplichtingen nu. Dat geloof ik onmiddellijk. Succes. Ja. Dankjewel. Ja, dat ga je natuurlijk krijgen. Iedereen die gaat eten, die gaat zitten. Verhitte gezichten om in de bedoeling. Mensen met dozen, mensen met stoelen. Langzaam komen heel veel mensen tot rust. Die zitten aan de tafel, dus die kunnen zo gaan eten. Ondertussen sta ik hier in een hoekje aan een stoel voorbij. Nu. Nou, deze meneer heeft zeker geen tijd. Hij heeft ook een smiley. Kijk, dat is nog eens mooi, zeg. Dat mensen hier met gele hesjes. En dan denk ik, maar deze heeft een smiley achterop, joh. Dat doet het heel goed. En van voren ziet hij er een beetje overspannen uit. Maar van achteren is hij helemaal... Oh ja, de geluidsman die kan ik ook niet lastigvallen. Dat is, kijk hoor, DJ Trendy. Trendy Ruud. Oh, het is DJ Trendy Ruud. Nou, kijk eens aan. Die gaat later draaien. En die heeft een. Die komt uit Beverwijk. En die heeft een piratenverleden. Die had zelf 2-5 watt centers of zo in zijn tuin staan. Zelf gebouwd allemaal. Ja, en hij zegt ook, ja, kan niet meer. Maar hij deed dat wel. Vanuit Beverwijk. En dat heette. Shit, nou ben ik de naam vergeten van zijn station. En hij heeft natuurlijk helemaal geen tijd. Op het programma staat nu pauze tot 6 uur. Dus dat is nog bijna een half uur. Dat betekent dat we nog bijna een half uur kunnen houden. Ik zie daar een oude kinder, die is waarschijnlijk ook een soort tafeldame. Dus dan gaan we hier even proberen alles te vallen. Dan komt dat piratenverleden van de DJ wel een andere keer. Even. We zijn live op Radio Pattenpoel, mag ik je even lastig vallen? Nou, liever niet, maar ik word niet gefilmd, hè? Nee, het is alleen geluid. Het is alleen geluid. Op Radio Pattenpoel, er luistert toch niemand, dus dat maakt niet uit. Ah, oké. Okay. Dus je mag alles zeggen. Ja, maar je mag alles. Maar wat was je vraag? Nou, hoe kom jij hier terecht en ben jij een tafeldame, heer? Nee, ik ben gewoon gast. Oké. Okay. Maar ik kom hier al heel lang. Oh ja? Al... bijna 20 jaar of zo. Misschien, nou, minder, maar bijna. Ook een paar keer niet geweest, maar... Okay. Oh, wow, de eerste keer was misschien al 19, 18 jaar geleden of zo. En dan kom je als gast altijd? Of ik heb ook een keer als vrijwilliger meegedaan. Okay, maar vond ik weinig toegevoegde waarde, dus dan ben ik maar weer als gast gekomen. Ja. Nou, ik merkte dat als je als gast komt, dan kun je jezelf hartstikke nuttig maken. Want dan krijg je gewoon waar de... Ja, het is leuk. Waar de uitdaging zit en dan... Ja, maar het komt toch altijd voor elkaar. Er zitten 800 mensen of zo. Ja, waanzinnig, hè? Dat opeens al die tafel. mooie mix. Zijn. Ja, het lukt wel. Met een beetje goede wil lukt alles wel vaak. Ja. Maar je speelt je wel actief op, zag ik net. Ja, ja, gewoon toch alle... Vele handen maken lichtwerk, toch? Ja, zo komen vrijwilligers. Dus, zo is het. Ja. En jij ook, zie ik. Ik zag in het ook. Ik doe ook maar wat, weet je wel. Ja, ja. Het zijn ook mensen die wel iets willen zeggen. Ja. Oké. Nou, even meer luisteren. Dankjewel. Ik zie mensen al zitten. Ik zie een hoop tafels al gedekt. Ik zie dat een hoop tafelhosts hun dozen al gehaald hebben. Als dat nog niet gebeurd is, als je nou nog een tafelhost bent, kan je nu naar achter en nu je doos halen en je tafel dekken. Verder, mensen, als je geen taak hebt, zoek een plek en ga even zitten. In ieder geval daar en daarachter zijn nog allemaal plaatsen. Ga daar even zitten, want dan kunnen de mensen die een taak hebben, kunnen zorgen dat het hier allemaal klaar staat voor onze maaltijd straks. Nou, dat is duidelijk taal. Lekker gaan zitten als je geen taak hebt. Nou, we gaan nog even een beetje rondlopen. Er zitten mensen overal. Hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Oké, okay, nou dat is leuk. U heeft een mooi gewei opgezet. Ja, dank u wel. Is dat omdat je je verbonden voelt met de eland? Nee, ik heb geen last van de identiteitscrisis. Oké, okay, nee, het is gewoon ter verhoging van de feestvreugde. Nou, je mag me gewoon met je en jij of hem aanspreken, dat is helemaal geen probleem. Oh ja, sorry, ja, ik vind het zelf ook een irritant onderzoek. Maar goed, maar wat doe jij hier? Oh, je bent een vriend. Ik heb me opgegeven als tafelheer. Gideon. Ja. Ja, en ik heb hier samen met mijn vriend hebben we ons opgegeven als tafelheer. Jullie werken samen. Ja, we werken samen. En samen met Candy en met z'n drie hebben we deze tafel onder onze hoede. Hoeveel mensen zitten er? Ik meen 24, maar ik heb ze niet aangeteld. Oké. Okay. En wat moet je dan allemaal doen dan als tafelhost? Nou, het is het verzorgen van de gasten. Dus onder andere de tafeldekken in eerste instantie. Ja. En dan zo direct het eten uitserveren en dan na de hand weer de rommel allemaal opruimen. Ja. En zorgen dat de wijn een beetje evenredig verdeeld wordt. Oh, het is met wijn ook nog. Zelfs dat nog, ja. Maar dat is een beetje op rantsoen, dus moet je altijd goed in de gaten houden. Snel bij zijn. Ja. Er zijn altijd dorstige delen aan tafel. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, maar er zijn drie gangen, begrijp ik? Ja. Ik heb geen idee wat er geserveerd wordt. Dan weten we net zoveel. Oh ja? Ja, ik heb er ook geen idee van. Maar heb jij wel vaker dit al gedaan? Nee, vorig jaar was de eerste keer inderdaad. Okay. Ja. En was dat ook drie gangen? Dat was toen ook drie gangen inderdaad. En toen was het een... Jeetje, moet ik even denken hoor. Toen was het een voorgerecht van iets kouds volgens mij. Met iets van mozzarella en tomaten, meen ik. Ja. En als hoofdgerecht, nou volgens mij iets van kip, maar ook pasta was er. Dus ja, zoiets moet je daarbij voorstellen. Okay. En dan nog een lekker taartje toe. En dan nog een lekker toetje toe, ja precies. Ja, en dan is iedereen zoet en voldaan. Ja, ja. En het eerste voorgerechtje staat er al, ze krijgen een bonbonnetje ook zo te zien. Oh, okay. Dus een soort een appetizer. Ja, inderdaad, ja. Nou, het is geweldig, joh. En volgens mij gaat het allemaal veel te snel, want het zou pas om 6 uur. We zijn nog inderdaad ruim op tijd. 20 minuten, man, en alles staat al helemaal klaar. Waar maak je dat nog mee? Dat is mogelijk. Ja. Het zijn toch denk ik wel mensen die zich over het algemeen ook wel voor meerdere jaren achter elkaar opgeven als vrijwilliger. Ja. En dan wordt het natuurlijk steeds gesmeerder, zo'n machine. En de nieuwkomers die worden dan weer geholpen door de bekenden. Ja, en ook zonder officieel vrijwilliger te zijn, kan je dat doen? Nou, zo is het ook. Ja, hoor, het is eenmalig, er zit niks aan vast. Na vanavond weer vrij, dus dat is ideaal. En je houdt er een goed gevoel ook in over, want dat is het allerleukste eigenlijk ervan. Dat is één groot goed gevoel. Ja, absoluut. Ja. Dus. Ja, nou ja, het lijkt wel lekker rustig of zo, maar als je zo staat, maar het is echt ongelooflijk. Hoeveel mensen zijn er? 800 of zo? Ik durf, volgens mij tussen de 700 en 800 inderdaad, heb ik in de uitnodiging begrepen. Ja. En het is... Dus nee, het is inderdaad wonderbaarlijk. Eerst zitten ze nog allemaal te sminken en koekjes te maken en zo. En nu zitten ze aan tafel. Ze zijn allemaal wild. En Het kan zomaar veranderen. Nou ja, het is één grote samenhorigheid eigenlijk. Hè? Absoluut, nou ja, dat is een orkest een beetje onderuit hoor. Dus ja. Dan hebben we het weer bereikt. Ja, ja, ja. Ja, we hopen dat het morgen ook nog vrede is. Hè? Ja, ja, ja, dat hopen we inderdaad. Dat is, ja. We hopen wel 2000 jaar denk ik, en dat zal nog wel zo blijven ook vrezen. Ja. Maar ja, goed, zolang... voelen mensen wat het is om elkaar te geven. Daarom, precies. En als we dat allemaal nou zo lang mogelijk vast proberen te houden, dan blijft het zo lang mogelijk kerst. Zo is het. Ik moet er even door. Ja. Nou, geen dank. Ja, aan het werk. Hup. Ja, precies. Ik ben hier niet voor de versiering. Nou, dankjewel. Dankjewel. Goeie, ja, goeie uitzending. Ja, dankjewel. Kijk, lieve luisteraar, we vallen met de neus in de boter. We moeten iets met noten, echte noten gaan spelen tijdens het eten. We zijn nu aan het opbouwen. Zo te zien wordt het dat is een enorm keyboard. Als ik spelen. Het lijkt me dat de keyboardstand een beetje hoog is voor deze mevrouw. Maar... goed allemaal. Oké, oh, nou we krijgen weer een soort aankondiging. We gaan even meeluisteren. Goedemiddag. Ah, je was net aan het spelen. Ja, dat klopt. Ja. En was, oh, een drukke bedoeling allemaal. Ja, ja, ja, ja. Was het een beetje te hard, hè? Ja, zeker. Ja, oh, goed. Het was lekker. Oké, okay. Nou, dan komen we volgend jaar weer, hè? Ja, ja. Van de fans. Oh, we zijn live op Radio Pattenpoet trouwens. Ja, I know. Weet ja. Jij dat ja. Nou? Ja, dat had je net ook al gezegd. Oh, namelijk. Ik had je al een keer geprobeerd, dus toen had je geen tijd, hè? Nee, ja, toen moesten we opbouwen natuurlijk, hè? Maar ja. Nou zijn we even aan het bijkomen. Ja, maar ja. Vonden jullie het zelf ook een geslaagd? Wij vonden een geweldige middag. Ja, ja, moeten we vaker doen. Ja, ik stel voor morgenmiddag. Morgenmiddag? Ja. Nou, het schijnt wel dat ze elke zondag hier bij elkaar komen. Oh. Dus misschien ook wel een beetje dansen. Ja, wie weet. Wie weet. Nou, we houden ons in aanbeveling. Ja, ja. Dus. Maar vertel even, hoe heet jullie band nou? Van der Fans. Van der Fans. Oké. Okay, family band, allemaal een familie van elkaar. Hè. Dus vandaar die naam. Heet allemaal gewoon van de we weten allemaal van de fans. We zijn op elkaar aangewezen. Dat is het probleem. Nooit los kunnen komen. Nee. Ja, familie. Familie vrienden van, kies je, maar familie die krijg je gewoon. Hè. Ja, daar heb je niks over te zeggen. Nee, precies. Ja. Dus dat. En hoe lang zijn jullie dan al vanaf kleuter bij elkaar? Ja, ja in mijn geval 57 jaar. Maar zo. Mijn zoon is er wat later bij gekomen, logischerwijs. Die was er nog niet. Die zat nog in je verrekijker. Ja, die zat nog eventjes in instrumentarium. Dus, ja. Maar misschien ook even leuk om een interview met mijn vrouw te houden. Oh, ja. kijk oh. Hier. Maar jij bent een aangetrouwde van de fan. Ik ben aangetrouwde van de fan, ja. Dat is toch wat, hè? Ja, jij stond wel lekker te zingen net. Nou, dank. Ja. Heb je een beetje gemaakt? Ja, ik wel, ja. Zo. Nou, dus, wij ook. Alles stond te bewegen daar. Ja, ja, iedereen deed mee. Dat was hartstikke leuk. Mensen gingen dansen. Ja, heel leuk. Maar dat maken jullie vast wel vaker mee, dat iedereen staat te dansen. Nou, ja zeker. Als we ergens spelen, gaan mensen wel voetjes van de vloer, zeg maar. Ja. Maar dit zijn natuurlijk wel heel veel mensen, ja. Dus dat is wel weer eens wat anders. Ja. Ja, is wel maar en is dit een speciaal repertoire wat jullie dan vandaag gedaan hebben? Of is het nou, dat is wel het repertoire wat we spelen, hoor. Dus een beetje oude muziek, oude rock'n'roll, een beetje blues, een beetje ska. Ja. Dus een beetje variëren, zeg maar. Ja, dat is allemaal heel... het zwingt ervan uit. Nou, dat is ook de bedoeling. We hebben het helemaal warm, van het lijkt soms een beetje... Ja. Werken? Ja. Dus en hoe lang zit jij er al bij dan? Ik denk Nou, een jaar of 8 nu. Okay. Ja. Sinds je getrouwd bent met... Nou, we zijn al langer getrouwd. Nou, nee, inderdaad. We zijn, we zijn minder lang getrouwd inderdaad. Maar okay. Van de feest bestaat al wat langer, maar ik ben er later bijgekomen. Okay. Ja, Daar bent. 57 jaar of zo dat hij al... Ja, nou, dat is wel heel lang, hè? 57 jaar. Hoe oud was hij dan toen? Nou, hij is nu 57, dus een jaartje of 10 geleden is hij ermee begonnen. Oh, 10. Oh, en hij heeft nog een andere band gehad, dus dat is nog langer. Oh, okay. Ja. Maar we hebben het nog steeds naar ons zin. We vinden het hartstikke leuk om lekker muziek te maken. Dus, Spelen jullie vaak dan? Ja, we spelen eigenlijk wel elke maand. Ja, dit jaar hebben we elke maand wel gespeeld. 1 of 2 keer, sowieso. Ja. Ah, dus we hebben het druk gehad. Maar in Amsterdam, of waar kom je Nou, een beetje Noord-Holland. Alkmaar, Heiloo. Waar komen jullie van Noord-Holland? Ik kom uit Limmen. Limmen. Kastrikum. Kastrikum? Dat ken ik wel. Dus daar in de buurt. Dus een beetje in die regio, een dorpje, maar in de regio spelen wij veel. Ja, vandaar dat ze allemaal niet wegkwamen, die Van de Vins. Zo'n klein dorpje, daar zit je gewoon vast, als je niet heel snel... Ja, hoe bedoel je? We moesten natuurlijk van een eind komen, dus was een beetje lastig. Blijven jullie ook eten? We blijven even eten. We vinden het wel even leuk om allemaal een beetje te zien hoe het allemaal gaat. Ja, en er komen zo meteen amateurs, dus ook leuk. Ja, dat is ook wel spannend. Ja, is ook leuk. Dus dat willen we ook wel even zien. Ja. Leuk. En nou had ik nog een vraag, maar die ben ik alweer vergeten. Nou ja, wil je nog iets vertellen, zeggen tegen onze lieve luisteraar? Lieve luisteraars, het is een geweldige dag hier. Ik zou zeggen, kom volgend jaar deze kant op. Ja. En hele fijne feestdagen natuurlijk. Kijk, Nou, vandaag kan ook nog na het eten. Gaat de deur weer open? Oh, staat de deur open. Oh, en de deur staat open voor het eten. Nee, nu niet. Oh, niet. Volgend jaar. Nou, binnen is binnen, maar straks binnen na het eten, dan gaat de deur weer open. Oh, dan gaat het verder, hè, inderdaad. Gaat nog een DJ, ik hoorde net disco ook nog eens voort. Nou, dus het wordt een hele gezellige avond. Okay. Ik zou zeggen, kom deze kant op. Ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ik ben Hans. Hoe heet je? Welkom. Ik ben Vanessa. Nog een keertje. Vanessa. Hallo. Ja, leuk je te ontmoeten. Nou, en je kan alles terugluisteren als je wil. Dankjewel. Zo, nou, dat heb je goed gedaan. Dankjewel. Oh, jij gaat alleen maar wijzen vanaf nu. Ja, ik ben er kwam. Hallo. Hey. We zijn live op Radio Paterpoel. Hey. Hoi. Wat moet ik zeggen? Weet ik niet. Je mag alles zeggen wat je wil. Ik heb niet heel veel te zeggen. Ik heb eigenlijk niet heel veel energie. Maar ik word best wel... Maar je hebt net gespeeld, toch? Ik heb net gespeeld, inderdaad, ja. Jij bent ook een Van de Ven. Ik ben zeker een Van de Ven. Een familielid van de Ven. Ik ben een zoon. Oh, jij bent een vader, zoon die je later bij kwam. Ja. Dat is een familiebandje. Maar is het uit vrije wil dat je erbij gegaan bent? Of niet uitgeoefend? Het is meer dat ik het gewoon wel leuk vind om te doen. Ja. Dus, de drummen sowieso vind ik hartstikke leuk. En de muziek vind ik heel leuk. Dat is een heel leuke muziek. En het is hartstikke... iedereen staat te swingen. Ja, nee, daarom. Daarom. Dat is hartstikke leuk, inderdaad. De mensen allemaal lekker te genieten en zo. Dus, lekker te dansen. Een mooie locatie ook. Waren jullie al vaker hier geweest? Nee, het is de eerste keer. Zijn jullie gevraagd door je? Ja, we zijn gevraagd inderdaad. Die hebben ons een keer eerder gezien en die waarschijnlijk ons een keer hier hebben. Die kan wel. Die kunnen wel een feestje bouwen, denk ik. En dat is waarschijnlijk ook wel gelukt, denk ik. Heel leuk. En ga je ook zo eten? Dat weet ik nog niet. Ik weet niet wat de planning is. Ik moet even kijken. Ja. Denk het wel. Ja toch, je moet toch, moet toch wat eten. Dus, ja zeker. Het is best nou, dus dat kan je wel op prijs gaan weer. Maar, zeker lekker eten. Ik ga weer even meeluisteren met die... Dat is heel goed. Dankjewel. Dat zou gaan. Eet smakelijk. Dank je wel. Fijne avond. Heel fijne avond. Het kwartier is misgegaan en hoe dat is opgelost. Hier zit iedereen aan een tafel en voor de mensen in de banken zijn allemaal, is allemaal voorbereid dat ze allemaal eten op een bord krijgen. En dat doen de tafelhosts. Dus iedere tafel heeft een gastheer of een gastvrouw en dat is de tafelhost. Maar nou was er één tafel, die tafel daar. En er was opeens geen tafelhost. Dus dat moeten we dan wel eventjes oplossen met z'n allen. Nou, toen hebben twee mensen daar hebben gezegd, dan zijn wij wel even tafelhost, even met de coördinator, even snel een tafelkleedje, even snel wat borden, even snel wat bestek, gaan we even regelen. En dat hebben Linde en Hieke met Marijke allemaal geregeld. Dus even een applausje voor Hieke en Linde en Marijke over wat er hier misging en toch weer is opgelost. Nou, en nu dat is opgelost, kan ik de tafelhosts vragen om een lijn te vormen, een slang te vormen, naar boven toe, naar de keuken. Zodat we zo meteen, als we begonnen zijn, het voorgerecht kunnen doorgeven. Dus de tafelhosts, alsjeblieft, maak een slang. Dan gaan we daarna het voorgerecht doorgeven. En de mensen van het licht, dat ze... So this is Christmas. What have you done? Another year. Zo, nou, dat hebben we nog nooit gehoord op Radio Pattepoe, denk ik. Ja, een happy new year, ja. Ja, sorry lieve luisteraar, we hebben de DJ niet helemaal onder controle. Nou, we zijn nu achter in de kerk aangekomen. Bij de logistiek. De koffiehoek is gesloten. Is er nog iemand... Nou ja, mensen zijn allemaal erg druk nu. Die viel uit je, uit je broekzak. Ja, ik weet niet of je hem wil bewaren. Nou, ik deel ze eigenlijk uit. Dus je deelt ze uit? Ja, je mag hem ook hebben. Nou, dan wil ik hem wel hebben. Radio Pattepoe. Pattepoe, waar zit, waar zit dat? Oh, Amsterdam. Ja, we zitten in de Binnenpret. Doe maar. Achter het Vondelpark daar. Ja, nou, ik ga het eens even bekijken. Ja, dan is dat kan goed? Je wat dingen terugluisteren ook. Ja, wie weet. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik ga naar buiten, ik moet bij de deur staan. Dus. Oh, oké. Okay. Ja. Hoi. Nou, blijkbaar is de deur nog wel open. Oh, kijk, hier wordt volgens mij... Oh, hier worden wat kruiden in bakjes gegooid. Deze mensen hebben het veel te druk. Hallo. Ik weet wat ik moet doen. Ik moet iedereen, echt licht iedereen heeft het hartstikke druk, dus niemand wil praten. Jij staat hier lekker relaxed zo tegen de deur. Ik ben nu aan het wachten op een seintje van die man en dan moet ik ook weer iets gaan doen. Ja, wat moet je dan doen? De licht uitzetten. Dus we gaan straks beginnen met... De sfeerverlichting. Precies. Dus ik moet straks deze lichten uit gaan zetten. Grote licht. En die, ik denk dat die de kleine lampjes... Oh, hij is nu weggelopen. Ja, nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk op Radio Pattepoe. Want iedereen heeft geen tijd. Het is nu de timer. Dit is gelukt. Hij moet ook nog de licht uitgezet. Ja, dat is een ander knopje. Ja. Oh ja, kijk, daar gaan ze. Ja, dit ziet er echt een stuk beter uit. Yes. Nee, ik heb het een beetje druk voor mezelf gemaakt. Ik heb nu twee dingen waar ik moet letten in plaats van... Oh, ik ben een van de hoofdcoördinateurs, dus ik ben al echt maanden bezig met het voorbereiden. Oh, wow. Ik wil naar de wc. Misschien over een paar uur heb ik vast wel tijd. Oké, nou succes. Oh, dit is weer een toespraak. Zodat we er samen even bij stil kunnen staan dat we hier weer zijn. In dit huis. Met jou en jou en jou. En iedereen die je kent of die je niet kent. Denken we ook even aan wie er niet zijn. Die we missen hier. Die door welke omstandigheid dan ook vandaag niet hier binnenkomen. En voor hen die niet, zoals wij hier veilig onder dit sterrendak kerst vieren. Maar misschien wel onder de blote sterrenhemel. In Amsterdam. In Nederland. En ver daarbuiten. In Oekraïne. In Gaza. We denken aan dat wij... als een grote groep vreemden die vrienden zijn in deze kerk, kerst vieren. Aan hen die in stalletjes kerst vieren of in puin. En we kijken hier de mensen om ons heen even diep in de ogen en zeggen, wat fijn dat je er bent. Eet smakelijk. Nee, dit is helemaal niet handig, hè? Jawel, alles lukt. Ja, hallo. Op zijn tijd. Heb je, oh, je hebt een stoel te pakken? Ja, ja, ik heb een stoel. Ja, ja. En oh, je hebt ook het menu. Oh, ik ja, heb want ook ik het menu. Ik vroeg me nog af wat het allemaal is. Kun je dat even voorlezen? Anders? Ja, het is een open huis 2023. Het kerstmenu. Een kerstsalade van appel, celery, komkommer en feta kaas. En daarna krijg je het hoofdmenu, een risotto. Oh, lekker. En met paddenstoeltjes, groenten, parmezaanse kaas en de gepofte tomaat. Ja. Oh. Oh, en er stond ook nog orzo. Ik weet het niet. Nee, ja, ik weet het niet. Okay. En daarna chocolade, bavanus. Bavanois. Correctie. Dat is lekker. Heerlijk. Borreltje erbij. En koffie met een bonbonnetje. Nou, geweldig. Geweldig. Eet smakelijk staat eronder. Ja. Dat gaat lukken. Nou, dat gaat wel lukken, heb je er zin in? Ja. En we zijn met z'n allen en het is een mooie dag. Ja, ja. En het is een prachtig gezicht hè, daar, want ze geven alles, er staat een hele lange slang van absoluut, mensen. Absoluut. En die, daar komt dan uit, uit het tabernakel ding, daar komt allemaal absoluut, eten. Het ja. Is, nou ja, zeg. God geeft het vrij, God schenkt het door het lange pad, voor iedereen wat. Ja, zo is dat. Nou, hartstikke mooi. Was je de hele dag Jos. Al hier? Ja. Jos. Ja, ja, ja, ik ben de hele dag al. Wat heb je allemaal gezien, meegemaakt? Oh, schaken en dammen. Nee, ik ben geen schaker. Oh, oké. Okay. Dammen en huisjes maken. Oh ja, huisje gemaakt. En een klein huisje gemaakt heb ik. En een kaarsje konden we versieren of een kralensnoertje rijgen. Oké. Okay. Fantastisch. Ja. Voor iedereen wat. Ja, hè? Nou, en heel gezellig. Ja. Heb jij iets geproduceerd wat je nu bij je hebt? Of heb je... Nee, het zit in de tas. Oh, okay. In de garderobe. Ja, een huisje. Een klein huisje. Heb je een mooi huisje gemaakt? Een heel klein piramidehuisje. Een piramidehuisje. Nou, ja. Mooi, ja. Ja. Voor de kerstboom voor volgend jaar. Is dat huisje een droom van je? Of, Ja, het doet me een beetje denken aan mijn tuinhuisje. Oh, kijk. Ja. Dan heb je een piramidetuinhuisje? Bijna wel. Bijna wel. Ja. Ja, heel klein muizenknipje, maar voor de kleine man. Muizenknip. Wat is dat? Het is een mini-huisje voor kleine mensen. Oh, oh. Nou, ik kende dat woord helemaal niet. Nee, muizenknip? Muizenknip? Nee. Oh, muizenknip. Ja, en waar heb je op een tuinpark of zo? Ja, bij het Vliegenbos. Ah, in Noord. Oh, ja, leuk. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Het tuincentrum Buitenzorg. Buitenzorg. Prachtig mooi. Ja, een van de oudste tuinhuisjes van Amsterdam. Ja. Sorry, gemaakt. Oh, ja, nu sta ik echt heel erg in de weg. Oh, joh, ik ben bang dat ik weer plaats moet maken. Ja, waarschijnlijk. Oh jee. Het eten komt er ook aan. Nou, het eten komt eraan. Ga lekker eten. Wat was je naam nou? Jos. Jos, ik ben Hans. Dag Hans. Aangenaam. Aangenaam. Eet smakelijk. Dankjewel. Kan jij je interview een beetje daar geven? Ik ga weg hier. Ja, ja, ik kan daar niet meer door. Ja. Die horloge heb ik alweer gevonden. Nou, we liepen natuurlijk weer vreselijk in de weg met Pattenpoel. Oh kijk, daar is een DJ. Nee, de DJ wil niet praten. We willen een plaatje draaien. Nou, ik geef een achterwoontje hier. Hé, ik zie dat hier nog een bord vrij is. Oh, er zit wel al iemand. Huh? Er zit wel al iemand. Ja, ik zit er. Nee, de tafeldame zit er. Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik zo weer weg. Maar we zijn live op Radio Pattenpoel. Radio Pattenpoel? Ja. Oh, ja. Ken je dat? Ja, mijn vader die doet de vredesactie. Oh. Gisteren was het op Radio Pattenpoel. Oh, oh, wacht even. Is dat Guido? Harry. Harry. Oh, oh, de spreekstalmeester in zijn gele regenjas. Ja. Oh, wat grappig. Dat is jouw vader. Ja. Ja, zeg, waarom kom ik jou dan hier niet tegen? Ik was daar gisteravond ook. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Nou, wat grappig. Heb je daar last van dat je vader zo actief is? Nee. Nee? Is hij altijd al zo geweest? Nou, vooral nu sinds de oorlog in Oekraïne begon hij echt actief met dat soort acties te doen. Ik werd een beetje boos van de situatie waarschijnlijk. Ja. Ja. En, dus daar gaat het ook veel over thuis, denk ik, of niet? Of? Nou, het is vooral gewoon bij de acties wel. Ja. Thuis is het, proberen we het niet heel negatief te maken. Ja, ja, ik heb er ook een hekel aan, hoor, omdat het met die oorlog bezig is. Ja. Dat is wel zinloos. Dus ik kan beter iets doen, weet je wel. Dus, ja. Ja. Dus dat doet je vader wel goed. Ja. Toch? Dat vind ik heel goed van hem, ja. Ja. Ja. Ben je ook wel eens bij zo'n actie geweest? Ja, ik kom soms wel. Ja, dus iedere maand toch? Iedere... Ja, iedere maand op het spui. Ja, 24e. Ja, maar eerst deed hij het nog elke maandag op het Museumplein. Oh ja. Maar dat werd wel een beetje te veel. Ja, hè? Dus... Ja, want hij is volgens mij wel fulltime weer bezig, of niet? Ja. Ja, het is best moeilijk om zo'n heel ding te organiseren en zo. Ja, ook genoeg. Ook vergaderingen, ook thuis, denk ik, of niet? Oh ja, vaak wel. Dan mag ik niet zijn kamer in. Oh nee, dat is geheim. Even vergaderen. Oké, en jij bent hier al de hele dag nu? Vandaag, ja, ik ben hier vanaf 1 uur. Oh, oké. Okay. Je bent ook vrijwilliger, zie ik. Ja, ik ben vrijwilliger. Oh, ik deed ijs scheppen. Ah, shit. Heb ik jullie gemist. Ik zag iemand met een ijsje lopen. Ik denk, oh, dat wil ik ook, maar... Toen was ik er eindelijk en toen was het al weg. Ja, het ging om 5 uur dicht volgens mij of zoiets. Ja, heb je veel ijs geschipt? Nou, niet heel veel, maar wel wat. Okay. Wel wat ijsjes. Ik heb verschillende mensen rond zien lopen met ijs. Ja. Had je verschillende smaken ook wel? Zo? Ja, wel de kaneel, chocola en vanille. Dat drie mijn favoriet, verdorie. Ja. Maar dat is nou allemaal opgeruimd, weggestopt. Ja, en nu gaan we eten. Ja, het ziet er lekker uit, hè, dat menu. Ja. Benieuwd. Oh. De kerstsalade komt nu aan. Ah, ja, de kerstsalade met appel, selderij, komkommer, feta. Nou, en jullie gaan lekker eten. Ja. Wil je nog iets kwijt tegen onze luisteraar? Vrolijk kerstfeest. Ja, allemaal. Dankjewel. Sarah, ik ben Hans van de Radio Pattenkoek. Ja. Kijk, dit is... Nou, dat was een grappig gesprek met de dochter van de man die we gisteravond hadden bij Stop de Oorlog. Dus de dochter van Stop de Oorlog eigenlijk. Nou, ik ga nu even een beetje aan de kant staan. Nee. Ja, komt goed joh. Ja, er ging net een hele dienblad vol met salades voorbij. Maar, die was ook bestemd voor... Hallo. Hi. Richard. Richard. Richard, ja, we hebben net wat een beetje lopen sjouwen. Uit Den Helder, inderdaad. Uit Den Helder, zo. We zijn al een tijdje onderweg geweest met de trein. Ja, zeker. Ik was hier al. Mijn vriendin woont in Eiburg. Oh, kijk. De heerlijkste, dat kan de luisteraar niet zien, maar de heerlijkste hapjes komen voorbij. Oh, je hebt al. Oké, okay, ja, ik zet hem ook even daar neer. Dan ga ik zo even eten, want ik wil eerst even jou even horen. Ja? Uit Den Helder kom jij. Ben je al vaker hier geweest dan op deze... Dit is de tweede maal. Ja, okay. Vorig jaar was ik hier ook. En was je toen ook vrijwilliger? Was je toen gewoon gast? Toen was ik hier het gast. Oké. Okay. En toen dacht je van wauw. Ja, geweldig. Ja. Het is moeilijk uit te leggen, maar het is hier prachtig versierd. Hè, lichtjes, nou, honderden mensen. Ja. En dit is zoals het kerstfeest zou moeten zijn. Ja. Ja, ja, dit is jammer dat niet iedereen hier is eigenlijk. Maar goed, ja, dit kan. Ja. En heb je dan de hele dag ben je nou bezig geweest met vrijwilliger? Nee hoor, nee. En het is vrijwilliger worden of zijn is geen enkel moeite. Ik was hier om 1:05 en ik heb gewoon geholpen wat tafels en stoelen neerzetten. Ja. Want hoe werkt dat? Je geeft je dan op of zo via e-mail, denk ik. En dan. Het is zeg maar de Dominicuskerk op internet en dan heet Open Huis en daar is als het goed is een e-mailadres en dan kun je opgeven. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment een bericht van je moet dan en dan daar en daar zijn en dit en dit doen? Of? Ja, wij stonden op de reservelijst, dus toen we binnenkwamen, toen hebben we even gevraagd aan degene die daar toen bij het informatiepunt stond van nou, heb je nog extra handjes nodig? Er vallen ook wel eens mensen uit. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, wat leuk. Dat is grappig. Ja. En nu ga je eten. Je hebt geen stoel bemachtigd? Of wel? Ik zit wel op een stoel. As we speak, ik zit op een stoel, ja. We hebben net al een tafel. Zeg nog, ik zit in een hoek van de kerk met hele stapel stoelen. 100 stoelen. Ja, in welk opperwees je ook gelooft, in principe is er vaak een heleboel. Ja, precies. Ja, zeker hier. Dit stukje wereld waar we leven, daar is zoveel overvloed. Ja, dat is waar. Maar op andere plekken is er veel te weinig. Zo is het. En veel te veel ellende. Ja, konden we die slang met die doorgeefmensen maar uitbreiden tot Oekraïne. Ja, dat is inderdaad. We hebben veel mensen nodig. Maar, dat is in de basis de oplossing van het probleem. Ja. Mooi en het is toch een Oekraïnisch ding hier? Ja. Heb jij daar ook nog iets mee te maken verder of zo? Nee, maar ik beschouw mezelf wel als Oekraïnisch. Oh ja, oké. Okay. Zelf ben ik vrijzinnig doopsgezind. Geen idee wat dat precies betekent. Je hebt de VPRO, hè? Dat is de vrijzinnige protestantse. Dat is de VP van de VPRO ben jij. Precies, ja. Ja, nou, maar sinds de puntjes ertussenuit zien zitten, ertussenuit zijn, betekent het dat niet meer officieel, hè? Maar, Vrijzinnig betekent ook met open blik, hè? Niet ja, elkaar ja, de maat nemen, maar gewoon positief opvatten. Ja. En wat weet je nou, vrijzinnig? Protestants radio. Ja, ik bedoel, ieder mens moet zelf ontdekken. Dat klinkt wel goed eigenlijk. Ieder mens moet protesteren zelf. Protesteren en een beetje vrijzinnig. Ja. Protesterende radio. Ja, dat is mooi. Ja. Oké, en ik weet niet meer wat ik moet vragen, maar wat wil je nog vertellen aan onze lieve luisteraar? Iedereen heel veel goeds gewenst. En sta open voor elkaar, probeer te luisteren. Ja. He, probeer elkaar niet al te veel het leven zuur te maken. Ja. Komen we heel eind mee. Ja, we willen allemaal een beetje warmte. Ja, zo is dat. Oh ja, dat, van die, vanwege die Oekumenische kerk mag je dan niet zeggen ofzo? Of wel? Nee, maar ik ben zelf, ik kom helemaal niet uit een gelovig gezin. Oekumenisme, zeg maar. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel kerken overal. En die zitten allemaal misschien wel met z'n allen te eten, met zo'n slang waar al het eten... Dus als je dan de slang van de ene kerk naar de andere doet, en dan van die kerk weer naar de volgende, en dan gewoon doorgaan tot... Precies. Het is zoeken naar wat mensen bindt en wegnemen wat ze scheidt en verdeelt. Kom op met dat eten en weg met die kutgrenzen. Toch? Dat laatste verstond ik niet helemaal. Weg met die, met die grenzen. Ja. Weg met die grenzen. Ja, toch? Dat is wat mensen opsluiten in een soort van nationalistische religie. Goeie vraag. Kijk, mensen hebben grenzen nodig. Hè, of op zijn minst richtlijn. Ja. Ik heb zelf ook veel gewerkt met jongeren en ook met kinderen. Niet alles kan altijd. Maar ik denk wel inderdaad van, ik bedoel die grenzen, dat zijn wel lekker om mee te vechten. Weet je. Grenzen zitten ook in ons hoofd. Ja. Oh, dat wordt nu heel hard gedacht. Dat is niet om wat wij zeggen hoor. Het heeft met de muziek te maken. Vanwege de doorbraakgedachten die we hadden, begint iedereen te klappen nu. Hey, maar ik denk dat die muziek gaat spelen nu. Oh, daar was het applaus voor. Dus succes! Ik ga deze weer even aan leuk de elkaar hangen. Te spreken. Hele fijne dag. Laat mijn salade nog even staan, dan kom ik hem zo opeten. Helemaal goed, ik bewaak hem. Ja. Maar dan moet ik wel grenzen, want als er nu iemand aankomt en die zegt: ik pak die salade. Kijk, voor de luider, dus helemaal zonder. Als iemand zegt: geef me dat ding, dan zeg ik van: doe maar. Helemaal zonder richting of richtlijnen kunnen we ook weer niet. Dank u wel. Okay, dank je wel. Fijne. Komt nu weer muziek. Dus gaan we even aan de speaker hangen. Oh, die meneer is ook aan het praten weer nu. We gaan de tafelhost doen. Dus geef je bakje aan de tafelhost. En dan kunnen daarna de tafelhost bij de uitschetpunten, daar en daar, met een stewardess, kunnen het hoofdgerecht gaan ophalen. Ik maak natuurlijk ook weer een fout. Eerst het voorgerecht opruimen. Dan de wijn halen. Eerst het voorgerecht ophalen. Dan de wijn halen. Dan het hoofdgerecht. Thank you. naar echte noten. Lieve luisteraar, we horen nu echt noten. En ik ga even de microfoon verplaatsen nu. Dus dan is het misschien nog een beetje rommelig. Thank you. Thank you. Jongens, ik heb mijn eerste glas wijn al op. Maar ik word ook helemaal niet naar mij geluisterd. De bedoeling was dat na de wijn het hoofdgerecht geserveerd zou worden. Dus de tafelhosts kunnen nu naar de uitscheppunten om het hoofdgerecht op te halen. Top. Thank you. Thank you.